Middernacht, woensdag 20 februari. Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Honderdduizenden mensen hebben sinds de invoering in 2008... geen kindgebonden budget ontvangen, terwijl ze er wel recht op hadden. Dat schrijft staatssecretaris Van Ark aan de Tweede Kamer. Het gaat om gezinnen bij wie de toeslag werd stopgezet... omdat ze niet meer aan de voorwaarden voldeden. Als ze weer wel aan de voorwaarden zouden voldoen... zou de toeslag automatisch worden hervat, maar dat gebeurde niet... De fout komt door problemen bij de Belastingdienst... en levert de staat een tegenvaller op van mogelijk bijna 450 miljoen euro aan compensatiegelden. In Maasdijk, in het Westland, mag toch een tweede polohotel komen. De gemeenteraad heeft dat besloten. Het college was erop tegen, omdat Maasdijk dan te veel zou worden belast. Een meerderheid van de raad stemde toch in met het hotel voor 250 arbeidsmigranten... omdat bedrijven staan te springen om personeel... Veel inwoners van Maasdijk zijn bang voor overlast van het tweede Polenhotel. In Parijs is een mars gehouden tegen het oplaaiende antisemitisme in Frankrijk. Er liepen duizenden demonstranten mee, met voorop president Macron en zijn voorganger Sarkozy en Hollande. Bij de betoging onderstreepte Macron dat hij jodenhaat zwaar wil laten bestraffen. Ook zei hij blij te zijn met de opkomst. In Frankrijk, waar veel joden wonen, is het aantal antisemitische incidenten sterk toegenomen... Afgelopen dag werden op een Joodse begraafplaats meer dan 90 graven beklad met hakenkruizen en leuzen. In de achtste finales van de Champions League waren vanavond twee wedstrijden. Liverpool speelde thuis tegen Bayern München en Barcelona was op bezoek bij Olympique Lyon. Beide duels eindigden in 0-0. Het weer, vannacht wisselend bewolkt en de temperatuur daalt naar 4 tot 6 graden. Overdag op de meeste plaatsen droog, met nu en dan zon... In het noorden kan wat regen vallen. Het wordt 9 tot 12 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. VPRO. Nooit meer slapen. Met Pieter van der Wielen. Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. De tweede keer is misschien niet zo spannend als de eerste, maar... Misschien ook juist weer beangstigender in een bepaalde opzichten. In het geval van Lynn Berger ging het over het krijgen en het zijn van een tweede kind. En daar heeft ze een essaybundel over geschreven. Schopt de oudste het inderdaad later verder in de samenleving? En is de tweede inderdaad het moment dat de ouderlijke principes iets wat verwateren? En hoe zit het eigenlijk tussen de haat en de jaloezie tussen de eerste en de tweede? Het boek heet dan ook De Tweede en ze is hier na ene. Ach, Engeland, verzucht Peter Brussen, mijn gast van komend uur. Het is ook de titel van zijn nieuwe boek, Ach, Engeland. En hij schetst de geschiedenis, de gezamenlijke geschiedenis van Nederland en Engeland, van Bonifatius tot Brexit. Twee landen waarvan de geschiedenis al 1500 jaar volledig verweven blijkt. Peter Brussen werd geboren in 1936 en was decennia lang correspondent in Londen voor de NOS en voor de Volkskrant. Schreef meerdere boeken over Groot-Brittannië. Onder meer met vlinderstrik door Swinging Londen. Dat is een persoonlijke herinnering aan het Londen van eind jaren 60... toen hij er net aankwam. Brussen is zoon van een legendarische journalist, M.J. Brussen... die hij zelf maar kort meemaakte. En hij heeft wel een boek geschreven vorig jaar over die man, Onder de Mensen. Peter Brussen, hartelijk welkom. Dankjewel. Nou. Je begint ook persoonlijk als het gaat over Engeland... over jouw eerste herinnering aan de Britten... Het is meteen een bijzondere herinnering. In dit boek, Ach, Engeland, ja. Bedoel je. Dus ik begin met het proloog dat ik dus naar Engeland kwam... en dat de eerste premier Harold Wilson was. Dat bedoel je, veronderstel ik? Nee, wat ik bedoel is dat je als jonge jongen... voor het eerst de Tommies zag oh, in je oh ja, met de Engelsen. Ja. Ja, dat was... In Nijmegen, ik was 8 jaar en we werden bevrijd in Nijmegen door de Engelsen. En ik en mijn broertje, wij moesten het vluchten naar het huis dat in brand stond van ons, waar wij woonden, moesten wij ontvluchten. En als kleine jongetjes daar, er werd overal geschoten en wij moesten met de handen omhoog, moesten wij lopen en kwamen zo op een gegeven moment op de markt terecht en zagen daar rare soldaten en rare kleren. En dat waren de Tommies. De Tommies waren dat. En de Tommies die stonden daarbij Duitse krijgsgevangenen. En dat was voor mij een enorme schok om te zien... dat je daar die moffen, waar wij echt altijd bang voor waren... die hadden geen koppels meer. Ze hadden dat dolk niet meer. En ze stonden daar met hun handen in hun nek. En die Engelsen die keken erbij. En gezellig en leuk. En zo'n grapjes gingen ze langzamerhand maken. En dat was er ineens heel vreemd. Dat het echt is mij bijgebleven. Het waren eigenlijk jongens die in de wedstrijd hadden gespeeld samen. En ze hadden het er allemaal levend van afgebracht. Er was geen haat, er was geen vijandschap. Dat vond ik zoiets raars. En dat is mij altijd bijgebleven, ja. Die Duitse jongens en die Engelse jongens die dan samen sigaretjes roken... Ja. En dan een beetje erop letten dat wel de handen in de lucht blijven. Ja. Ja, dat. En ze mochten het in de nek laten vallen. Dat was voor de Duitsers, moest je altijd met de handen omhoog. En zij hadden het zoiets van: het mocht in de nek, weet je, want dat is makkelijker. En dat was eigenlijk heel vriendschappelijk, ja. Dat is heel raar. En ik heb later heb ik de beroemde historicus H.J.P. Taylor was ontmoet. En die zegt: wat vreemd is, zegt hij. Want. Het zijn de vijanden geweest, natuurlijk. Maar toen die Engelsen in Normandië landden, konden ze eigenlijk niet wennen aan die Fransen. Dat vonden ze niks, daar hadden ze niks mee. Maar zodra ze de Rijn over waren, waren ze thuis, zegt hij. Want ja... Bij de Nederlanders. Ja, gewoon, ja, toen ging het, ja. De eigen cultuur. Ja, ja. Laten we straks verder praten over Engeland, waar het boek over gaat. Nou, en over die geschiedenis. Maar zo'n jongen die jij was en die dan de bevrijding meemaakt in Nijmegen, een stad volledig vernield in puin. Ook het huis waarin jij opgroeide. Ja, dat hebben we echt. Er stond een lichte laaien, stond het. En mijn kamer, ik zag het ook. De gordijnen, alles. En mijn moeder was hoogzwanger. En het was echt allemaal moeilijk, want we zaten in een kelder. Mijn vader, mijn stiefvader was dat, had een wijnhandel. En had een enorme grote kelder had hij onder het huis, midden in de stad in Nijmegen. En daar zaten we wat met wat buren. En een van de buren die wat hoorde schieten. En die eerst eruit gegaan, naar boven geslopen. En kreeg meteen een handgranaat, kreeg die toegeworpen. En slagaders en is toen strompelend naar beneden gekomen. En die kon niet meer. En die hebben ze toen vastgebonden op een stoel. Want wij moesten weer vluchten. Zijn vrouw werd totaal hysterisch. En mijn stiefvader, wat een hele rustige man was, die gaf die man ineens een klap in zijn of haar, die vrouw, ineens een klap in het gezicht van: hou je rustig, hou je kalm. Nou, en zo zijn wij toen omhoog geslopen, dat ons huis uit. En het is nog dramatischer dan wat ik in het boek geschreven heb. Daar zaten allemaal van die Spaanse ruiters over de weg gespannen. Weet je, die prikkeldraadversperringen. En wij lopen daar heen, ook weer met die handen in de lucht. Want ja, er kon van alle kanten geschoten worden. En toen kwam er een pastoor aan, Pater Latour. En die zegt ineens: ik heb de Tommies gezien. Ik heb het gezien, ik kan het bewijzen. En hij kwam toen met een snoepje aanzetten. Zo'n klein snoepje, wat ik nog nooit gezien had, in cellofaanpapier verpakt. En wil dat geven, maar mijn broertje en ik, wij hadden de handen omhoog, wij durfden dat niet aan te pakken. En hij stond aan die andere kant van die Spaanse ruiter. Dus hij gaf dat alsof het de communiebank was. En legde dat zo op onze tong. Weet je, dat is een van de raarste dingen die ik ooit heb meegemaakt. Wij kregen er midden op die straat, als het ware, de communie van de pastoor. En dat waren de Engelse snoepjes. Ja. Dat zijn van die rare verhalen. Die blijven je bij. En toen zijn we verder gekomen en toen hebben we de Tommies echt gezien. Het bombardement, alweer even daarvoor, heb je ten nauwernood overleefd. Ja. Dat scheelde weinig. En dat was eigenlijk een glansrol. Ook al wist hij dat misschien niet voor jouw stiefvader, voor de wijnhandelaar. Ja, wij zaten daar in dat huis en alarm was daar en wij konden dus niet weg. We moesten dus thuis blijven. En op een gegeven moment werd er veilig gefloten. Dus toen zei mijn moeder: nou, schiet op jongens, jullie kunnen er nog opschieten, dan kunnen jullie naar huis toe. En mijn vader zegt: geen sprake van. Ja, ze kan, kom, ze kunnen nu naar school. Zei: ze gaan niet. En dan is het niet. En dat wordt ook heel kwaadaardig werd hij. Terwijl je net zei dat het zo'n rustige man was. Het was zo'n hele rustige man. En wij zijn dus niet gegaan. Nou, 3 minuten later vielen al die bommen neer om ons heen. En anders hadden we daar gelopen. En verschillende jongens van mijn school, ook van mijn klas, hebben het niet gered. Die zijn er, bij de bombardement omgekomen. En toen zijn wij, dat wisten wij natuurlijk toen nog niet, dat die jongens dood waren. Maar we zijn toen echt gered, door hem, En en toen zijn we dat huis uitgegaan en zagen ineens dat die Stevenstoren er niet meer was. En toen kreeg je echt de chaos van overal waterspoot, mensen lagen te creperen van de pijn en alle ellendes die je kunt voorstellen. Een vergissing van de geallieerden. Dat was een vergissing van de geallieerden, Die dachten dat ze nog boven Duitsland vlogen. Ja, dat ze boven Duitsland zijn, Ja, dat was, doodeng was dat, En je ziet dat, als klein kind daar, mensen liggen, doden liggen, bloed, kinderen, beesten lopen, katten, honden, geschreeuw. En alles maar door elkaar heen, want niemand wist waar ze heen moesten gaan, En toen zijn we uiteindelijk ergens terechtgekomen in een huis. En daar hebben we daar even gezeten. En daarna weer teruggekomen, want ons huis was toen nog gespaard. Alleen de erker was er afgeslagen. En dat ging nog wel. Maar een paar maanden later bij de bevrijding. Was dat huis alsnog in de fik. Ja. Je vader was toen, je biologische vader, je echte vader, was toen al dood. Ja. Die heb je maar kort meegemaakt. Ja. Ja. Jij was 5 toen hij... Toen hij overleed, En dat is toch... het is heel moeilijk als je 5 bent om te zeggen... wat heb je je nu herinnerd en wat heb je van de verhalen, van de foto's. Maar ik ben ervan overtuigd dat er toch nog een heleboel... met mijn broertje en ik, mijn broer, die was er ook bij de presentatie van het boek... en daar hebben we het nog eens over gehad, dat we echt... we konden verhalen vertellen over hem die niemand anders wist. En we gingen heel vaak naar het strand. Wij woonden bij Bergen aan Zee, Groet, in het dorpje Groet. En liepen dan naar Kamperduin en wandelingen langs zee. En daar vertelde hij mooie verhalen en aangespoelde flessen. En prachtig was al die verhalen, En daar heb ik toen ook voor het eerst de Duitsers gezien. En dat was... in mei, dus mei 1940, toen was ik nog 4. En mijn vader, die tilt ons op, want we hoorden... dat waren motoren, heel luid. En hij tilt ons op. En we kijken en zien daar zo'n motor met een zijspan... met die Duitsers die hun geweren overdwars hadden hangen. Dat is weer anders dan de Engelsen en de Amerikanen. En mijn vader kijkt en die zegt... dit zijn niet onze vrienden. Nou, dat hebben wij toen ook geweten, En ik ben ook altijd bang geweest. Al bang van die Duitsers geweest. En mijn stiefvader, na de dood van mijn vader... mijn stiefvader, die zat in het verzet. Wij hadden in die wijnhandel... in de kelders, was een drukkerij voor het verzet. Dus wij mochten nooit praten. Ik bedoel, wij hebben er nooit iets van geweten. Maar mochten wij nooit iets vertellen... over hoe het bij ons in huis ging. Dus als daar weer vriendelijke Duitse soldaten waren... en die waren er ongetwijfeld en die ook vertelden heel lief... van, goh, ik heb ook een zoontje en dit is een fotootje... en die is net zo oud als jij. Dan denk ik, oh, wat aardig. En dan zei ik dat en dan zei mijn moeder... nee, je mag niet met die Duitsers praten. En ik was ook bang van. Ik was echt altijd bang. Wat een grote thema's voor zo'n jong kind. Maar het heeft maar weinig geschild of je was gewoon opgegroeid... volledig als Peter Hacking. De naam van de wijnhandel was mij. En dan was de naam Brussen nooit in je leven gekomen... of zelfs niet als een eigen naam. Nee. Dus er is toch ergens bij jou dat bewustzijn gekomen... Nee, ik hoor bij de familie Brussen. Ik heb een vader gehad en die is belangrijk. Ja, dat die belangrijk was... Dat wist ik eigenlijk niet, maar hij was journalist. En mijn moeder vertelde natuurlijk wel over hem. En ik wist dat hij Boefje had geschreven. Een boek. En dat is ook een heel raar verhaal. Is een dat. Succesvol boek. Een zeer succesvol boek. Ik heb nu die biografie over mijn vader geschreven. En ontdekt toen dat het echt de bestseller was van het eerste kwart van de vorige eeuw. Misschien dat kleine Johannes van Frederik van Ede, dat die nog iets populairder en geliefder was geweest. Tenminste, dat las ik in de kranten en zo. Maar. Want jouw vader was relatief oud toen jij ter wereld kwam. Ja. Hij had al kinderen bij andere vrouwen gehad. Ja. Een redelijke schare zelfs. Ja. En hij was al een man op leeftijd. Eigenlijk een man al van de 19e eeuw. Ja. Ja. Ja, hij was van 1873. Hij was ouder dan Churchill. En dat had ik ook eigenlijk allemaal niet zo door. Maar ja, in de literatuurboeken die je dan op de middelbare school moest lezen, daar stonden nog kleine fragmenten uit Boefje in. En heel raar dat op een gegeven moment dat de leraar zei van, nou, dit boekje, wil jij dat even voorlezen? En die wist niet dat dat jouw vader was. Die wist niet dat dat mijn vader was. En ik kreeg zo'n kop, ik heb dat voorgelezen. En ben toen na die les naar hem toe gegaan en tegen de leraar en gezegd, dit was mijn vader, dit is mijn vader. Dus die man die dacht, hier is iets heel raars aan de hand. Dus die is meteen naar de directeur gegaan van je moet eens even op dat kind letten. Die moet misschien eens nagekeken worden. En toen begon het toch te leven. En dan had ik mijn halfbroers en op die tijd langzamerhand dat Kees bekend werd als filmacteur, toneel. En Ietse die filmde. En Jan ging naar Parijs toe. Waar hij correspondent werd. En dus ja, word je er naartoe getrokken of niet? Ja. Ik heb er eigenlijk er altijd tegen verzet. Dat kan ik me wel voorstellen. De naam Brussen, dat was zo'n glansrijke familie met zoveel beroemdheden. Dat kan natuurlijk heel erg aantrekken, maar het kan ook een soort vrees veroorzaken. Ja, ik heb altijd zo gewoon mogelijk willen zijn, zo burgerlijk mogelijk zijn en willen zijn. En als ze zei, wil je dan ook de journalistiek of iets van die naar het ingaan? Toen zei ik, nee. Ik wil advocaat worden. Ik wil de eerste intellectuele in de familie worden. Nou, dat is niet gelukt. Je bent wel rechten gaan studeren. Ik ben wel rechten gaan studeren. Maar toen ik ook mijn meestersbul kreeg van de beroemde professor Charles Els Enschede, toen zegt hij, en u veel succes in de journalistiek. Want als werkstudent had ik wat stukjes geschreven in het blad Twen Taboe. Dat was een jong blad, een progressief, raar. En ik zat bij de Haagse Post. Daar schreef ik stukjes, kleine stukjes over toneel. En dus dat wist hij, dat had hij door. Dus toen dacht ik, ja. Je schreef in een van je eerdere boeken dat je zakte voor een examen, omdat dat je in die tijd al verloofd was. En dat de examinator vroeg, waartoe dient, een juridische vraag, waartoe dient het huwelijk? En dat jij antwoordde naar enig denken om te kunnen scheiden. Ja, dus. Niet gehaald dat examen. Nee, dat examen heb ik niet gehaald. Toen heb ik 3 maanden gekregen. Dus ook die professor heeft toen heel hard gelachen. En ik was zo nerveus. Zo nerveus was ik. Maar toen, na 3 maanden, was het oké. Okay, ja. Maar ik heb nooit in de advocaat of rechtelijke macht nooit. Ik had het toen wel gewild. Maar ja, de journalistiek. En ja, dat was heerlijk. Dat is, Maar er zijn 2 momenten waarin je dan toch in de voetsporen van je vader terecht bent gekomen. Het moment dat je de naam Hacking weer aflegt en jezelf Brussen noemt. En het moment dat je dan voor de journalistiek kiest. Ook al had dat misschien niet rechtstreeks met je vader te maken. Ja. Wat vond je moeder daarvan? En wat nee, vond mijn je moeder vond daarvan? Dat, die vond dat eigenlijk vanzelfsprekend. Mijn moeder vond dat helemaal vanzelfsprekend. En dat ik Hacking was veel meer. In een gezin. Zij was met een hacker getrouwd. Het zou alleen maar verwarrend zijn als je dan de kinderen weer een andere naam hebben. En ze zeggen, we hebben het eigenlijk altijd gedaan om het jullie makkelijk te maken. En ja, nu kun je allerlei namen hebben. Je kunt de naam van je vader, van je moeder hebben of nog iets. Maar, dus ja, en ik voelde mij ook daar bij de, in die omgeving ook wel thuis. Ik vond het boeiend. Tegelijkertijd nooit helemaal. Ik heb me altijd toch als een soort buitenstaander daar gezien. En toen ik ging studeren in Amsterdam, toen was het ook voor mij eigenlijk vanzelfsprekend van dat ga ik dan doen. Ik bedoel, dan weer terug naar die naam. Ja, ik, bovendien op mijn paspoort staat Brussel. Dus ja, waarom ook niet? Weet je, zo iets vanzelfsprekend. Dus ik kwam in een volledig nieuwe omgeving. En toen was ik weer Brussel. En toen merkte ik ook vrij snel, want ik moet hier wegwezen. Want toen waren ze Kees en Jan dat zei van, oh, bent u familie daarvan? Oh, dat en dat, weet je. Maar en dat is ook de reden waarom ik naar het buitenland wilde als correspondent, denk ik. Een van de, nou, ik wil, en je broer zat natuurlijk al in Parijs. Die zaten er allemaal uit. Dus je vader was in zijn tijd echt een legendarische journalist. Ja. Ja. Echt een grootheid. Eerst bij de Telegraaf, maar later bij NRC. Ja, bij NRC, ja. En een man die de geschiedenis in zou gaan voor het menselijk maken van de journalistiek. Het tot leven brengen van het verhaal. Ja, en altijd naar het kleine zoeken. Het kleine detail en de gewone mensen. De underdog, de bedelaars, ook de boeven. En daar zo menselijk mogelijk over schrijven. En toen hij in de journalistiek kwam, was het niet de gewoonte dat je met die mensen praatte, maar je schreef over ze. Maar hij liet ze zelf, liet hij ze aan het woord. En dat was heel nieuw. En hij wist ook heel goed hoe die dialecten klonken en zo. Dus hij kon ook het dialect kon hij ook opschrijven. Vooral het Rotterdams en het Amsterdams. Hij was in Amsterdam geboren. Maar eigenlijk zijn hele carrière was in Rotterdam. En dus hij liet de mensen aan het woord. Gewoon mensen aan het woord. Ja, en daar was hij een meester in. En hij moet dat echt heel goed gekund hebben. En mensen zeiden ook, die door hem geïnterviewd waren, je had helemaal niet door dat hij jou interviewde. En hij schreef nauwelijks iets op. Een enkele keer schreef hij iets op. Maar als je het dan nalas, dan dacht je, ja, precies dat heb ik gezegd en zo heb ik het gezegd. Dus daar heeft hij ook een groot talent voor dat. En het was vooral altijd weer zo in die havens. Hij vond dat hij was ook een schilder. Dat hij de kleine mensjes die daar een beetje scharrelden, de korrepikkers. Hij zei, wat is nou een korrepikker? Had u nog nooit van gehoord? En toen zei ze hem, ja, dat zijn lijkenpikkers. Dat zijn mensen die langs de Maas lopen met stokken en dan proberen ze, als er iemand het water invalt, proberen ze die op te pakken. En dat zijn dan de lijkenpikkers. Maar het bleek iets heel bijzonders te zijn. Alles wat overboord gegooid was, daar konden deze mensen, die korrepikkers, die konden dat opvissen. En want het was vissen, niet pikken, maar vissen. En zo nu en dan zeiden ze dan, moeten we dan ook wel eens naar iets opvissen. Een jongetje die er gevallen is. Nou, en dan krijg je het verhaal van zo'n visser, hè? Zo'n lijkende visser, die dan vertelt hoe die het jongetje eerst nog heeft af moeten leggen en toen weer naar zijn huis heeft gebracht. Ja, en als je dat dan leest, nu nog, en dan denk je, oh, dan krijg je soms de tranen van je ogen. Ja. En dat moet toen heel modern zijn geweest. Ja, om zo te schrijven. Ja, je hebt dat boek over hem geschreven, maar dat moest je doen op basis van heel weinig bronnen. Er bleek best weinig bewaard. Ja, maar heel veel heb ik ook uit zijn eigen verhalen kunnen pakken. Ik heb natuurlijk wat brieven, maar de documentatie, zijn eigen archief, was er niet meer. Dat was verbrand in Nijmegen. Mijn moeder had dat is verbrand. Maar ook de documentatie, het archief van de NRC, bleek ook bij het grof vuil gezet te zijn, bij het oud vuil gezet te zijn. Dus ik heb het via andere kanten moeten doen. En dat was zoeken en in de archieven zitten en kijken over wie hij geschreven had. En of er nog brieven waren in de Koninklijke Bibliotheek. En ik heb daar wel het een en ander gevonden, ja. Dus, Het kwam op mij over alsof je eigenlijk zelf in je carrière als journalist heel verwant bent gebleken aan die vader, zonder dat je het wist. Dat menselijke, dat herken ik eigenlijk wel in hoe ik jouw werk altijd heb bekeken. Ja, het niet klinkt over zo niet raar over de mensen praten, maar ertussen staan en vertellen wat ze zeggen. Ja, wat ze zelf en voelen. Oh, ja, dat is zo. Als correspondent heb je natuurlijk ook altijd heel veel over politiek moeten schrijven. Hè? En ik vond dat heerlijk en ik blijf eraan verslaafd. Maar men zei toen ook wel van ja, jij schrijft altijd over politici en niet over de politiek. En ik vond het fantastisch dat ze dat zeiden. Maar dat was helemaal niet aardig bedoeld. Zoiets van politiek weet je helemaal niks, maar je beschrijft gewoon al die mensen. Nou, je kan het ook als compliment zien. Ja. Je kwam terecht in Londen. Ja. En je bent de journalistiek ingerold. En dan wil je naar het buitenland. En dan dient zich dat aan dat je daar correspondent wordt. Je hebt een boek geschreven over de begintijd daar. Ja. In Swinging Londen. Ja. Londen werd gezien vanuit Nederland als een grauwe, saaie omgeving waar je niks te zoeken had. Ja. En jij ontdekte dat in die lege fabrieksloodsen van alles aan de hand was. Je zag de Rolling Stones spelen in een klein clubje. In de Marquee. De Marquee was dat, ja. De Beatles die waren nog bezig. Ja. Je maakte de feesten mee bij Biba. Ja. En andere warenhuizen. Ja, en dat was een ontdekkingsreis. Dat was heel raar, want dat wist je niet. En ook de Engelse kranten schreven er niet of nauwelijks over. Maar het was in 1964 had een Amerikaans journalist voor het eerst het woord Swinging London gebruikt. En nou, een paar maanden later kwam ik. Ik had dat stuk gezien. En toen ben ik op zoek gegaan naar King's Road en Carnaby Street. En alles kon en alles mocht. En, het was ook heel vrijdenkend. Heel vrijdenkend. Het was, ja, je had toch dat ouderwetse preutse Engeland. Dat ineens ging het, alles mocht, alles kon. De vrije liefde. Er kwamen ook nieuwe wetten. Hè, dus de abortuswet kwam er. Homoseksualiteit werd aanvaard. Dus dat waren allemaal iets van, hé jongens, het kan en het mag. En dus het was een groot, het was eigenlijk een feest. Van, dit is een potverteren. En wat mij wel toen ook opgevallen is dat het niet zozeer was van de jeugd die zich verzet tegen die ouders, maar zoiets van jongens, eindelijk mag het meer. Wij zijn niet meer degene die de white man's burden hebben en zorgen voor de koloniën en dergelijke. En het hoeft helemaal niet meer. En die gebouwen zijn nu allemaal leeg en we gaan er feest vieren en het is feest en mooi en geweldig en de muziek en prachtige kleren. Dat was ook de dandy kwam weer terug. En je had ook Mary Quant die daar echt de straatmode importeerde en ook massaproductie. Totaal anders dan Parijs. Totaal anders dan Parijs. Het was van de straat. En ik vond dat heerlijk. En zo de kunstenaars, David Hockney en Peter Blake. Mooi contrast met jezelf ook in die periode. Want je was smoor verliefd op je vrouw. En jullie wilden heel graag een kind. Ja. En dat lukte niet meteen. En jij werd eigenlijk van dokter naar dokter gestuurd. Ja. Het boek dat je schreef begint ook met je broek op je hielen. Tussen allerlei kunstwerken waar ook mensen de broek op de hielen hebben. En het scrotum nog even geïnspecteerd wordt. Ja. En de merkwaardigste adviezen achteraf bezien die je kreeg. Je draagt de strakke onderbroek. Ja, ja. Je moet over op de boxershort. Je moet ijsbaden nemen. Ijsblokjes op je zak leggen. Ja, waar haalden ze het vandaan? Oh, maar dat is heel lang. Want toen heb ik ook aan allerlei bibliotheken gezeten. Zo was het echt hoor. En ik ging de keurige Hardy Street artsen ging ik. En die vertelden me en die man waar ik kwam, ik ben nu zijn naam vergeten. Dat was een beroemdheid, was dat, ja. En Ja, en er kwamen ook de vedettes, de sterren kwamen er ook langs en bij hem. En ja, en mijn vrouw werd gezegd, je moet meer bananen eten. Dat is ook... Dan lukt het wel. Ja, dan lukt het wel, ja. Maar nee, het was echt te idioot voor woorden achteraf gezien, ja. Maar die ijsblokjes, ja, dat was zo, ja. Ja. Lijkt me alles behalve comfortabel. Ja, het was ook niet allemaal comfortabel, maar het hoorde wel. En het was natuurlijk ook zo raar dat in de jaren, midden jaren 60 was de pil er. Dus eindelijk opgelucht dat er niet iedere keer weer dat er iemand zwanger werd of zoiets. Nee, de pil was er, terwijl wij precies het tegenovergestelde wilden. We wilden dus juist wel dat kind. Ja. Uiteindelijk ontmoet het elkaar, ja. dat het swinging in de vrije liefde... zin en de kinderwens, dat begint elkaar gevaarlijk te raken. Ja. Op een zeker punt. Ja, ja. De geliefde denkt, nou dan maar zo. Dan maar zo, ja. Ja, dus... ja, dat is... Maar het is een roman, hè? Het is een roman, maar een ontzettend feest. Nee, maar inderdaad, er zit een heleboel natuurlijk... zoals het gebeurd is ja. Muziek die meteen past bij die tijd van Londen. Dat is natuurlijk The Beatles. Ja. A Day in the Life. Ja. The Beatles. We zijn meteen in die tijd van Swinging London aangekomen. Ja. Briljant toch, nog steeds. Ja, het was de tijd waar ik daar ook rondliep en keek en zag. En dus dit is ook de LSD, hè? En blowen en het rare en het surrealistische natuurlijk. Ik bedoel, het is, en tegelijkertijd ook weer, zoals de British Army, het won the war, weet je, dat is bij zo goed, we hebben de oorlog gewonnen. En ja, dat was natuurlijk ook een merkwaardige schok was dat voor ons. Dat je komt daar in een land en zij hadden een goede oorlog meegemaakt. Dat was iets wat je regelmatig hoorde. We had a good war. Dat was de Tweede Wereldoorlog. Dat was niet zo heel erg als de Eerste Wereldoorlog. Dat was hel, het was ellende geweest. Ze hadden dit gewonnen, hadden ze dat. Ze hadden weinig slachtoffers, hadden zij. Ze hadden Londen gehad, dus de Blitz. Er zijn wel 30.000 Londenaren zijn omgekomen. Maar ze hebben het met een stiff upper lip, een stoer, een krachtig, hebben ze het allemaal overleefd. En zo werd het ook ervaren. En de films waren ook zo. En eigenlijk de mensen met wie je sprak hadden ze het ook zo van, hé jongens, dit is toch eigenlijk nog eens een heldendaad. Misschien is dat wel de laatste heldendaad die wij verricht hebben. Het waren ook allemaal helden. Het is, die nostalgie is er nog steeds. Land, ja. Wij, bij ons, de Tweede Wereldoorlog heeft slachtoffers. Maar zij hadden geen slachtoffers. Zij hadden alleen nog helden die omgekomen zijn. Een glorieus moment. Ja. Peter Brussen, zeg ik even voor wie nu pas de radio heeft gevonden. Je bent jaren en jaren correspondent geweest. Je beschrijft in een van je eerdere boeken hoe je het vak aldoende moet leren. Maar met een gigantische productie, dat je soms wel 3 artikelen op een dag schreef. Elk berichtje nabelde. Ja. Door dat land reisde. Ja. Probeerde dat land te begrijpen. En de stelling die je op een zeker ogenblik hebt geponeerd is: probeer dat land nou gewoon niet te begrijpen. Het is niet echt te begrijpen. Nee. Ja, ik geloof dat het niet mogelijk is, nee. Want het is altijd alles. Je wordt altijd verrast. En zijn ook altijd de paradoxen. Dus je beweert het ene en dan wordt het andere wordt ineens bewezen. Engelsen zijn zeer nuchter en pragmatisch. Duidelijk, helder, geen gezeur. Kijk even naar de Brexit. Totaal, iedereen denkt van wat gebeurt hier? Wat gebeurt hier? He? En ja, nou ja, dan krijg je al die tegenstellingen. Dat je ook zegt van ja, dit zijn nou degenen met wie Nederland binnen Europa altijd zo goed overweg kon. En waarschijnlijk nog ook steeds zal kunnen. En, maar nu, ja, er is niet met te onderhandelen. Het is niet te praten. Het glorieuze, het prachtige lagerhuis. Wat echt fascinerend kan zijn. En nu denk je, ja, maar het is prachtig theater. Maar ja, is het dan alleen maar theater? Kortom, kun je dan naar huis gaan omdat de voorstelling is afgelopen? Nee, de politiek moet toch ook iets teweeg brengen. Maar nu heb je echt zoiets zover. Het gaat alleen maar om het theater. Is het dan de nieuwe keizer, de kleren van de keizer? Weet je, dus daar ben je dan toch altijd mee bezig van. Het lijkt in alles toch op een permanente staat van improvisatie. Dat er werkelijk geen plan meer is. Nee, nou ja, de improvisatie, daar zijn ze natuurlijk meesters in. Want ze houden niet van plannen. Dat kunnen ze ook niet. Dat hebben ze ook nooit gedaan. Churchill had niet gepland toen de Tweede Wereldoorlog kwam wat hij moest doen. Hij heeft gezegd bloed, zweet en tranen en dat is het. Het enige is wat ik kan bieden. En ik heb een voorbeeld hiervan, van dat niet plannen. Ik heb een keer met de president-directeur van de Eurotunnel, toen was hij bijna klaar, heb ik toen gesproken. En hij zelf was een Zuid-Afrikaan. En toen zo aan het eind van het interview te zei van ja, waren er nou eigenlijk verschillen tussen de aanpak van de Fransen aan de Franse kant en de Engelsen aan de Engelse kant, en die naar elkaar toe gingen, waren die er? Nou, het begon iemand heel hard te lachen. En zegt hij, dat is ongelooflijk, zegt hij. Die cultuurverschillen. Hij zegt, die Fransen, die kwamen eraan en hadden alles precies blauwdruk uitgerekend gedaan. Alles modern, mooi en baf, jongens. Dat was zo helemaal geweldig. Hij zegt, die Engelse kant, ik keek daar En ik dacht dat het een stelletje rugbyspelers waren die bezig waren met de scrum. Daar met houwelen, waf, gaten in de grond gingen stoppen. En zoiets van, nou ja, die gaan maar een beetje graven. Hij zegt, het was zo'n verschil. Maar langzamerhand kwamen ze toch dichter bij elkaar. En het kon dan wel eens zijn dat die blauwdruk van de Fransen niet helemaal werkte. Dan kwamen de Engelsen erbij. En die improviseerden weer en dan werd het geregeld. En nou, zo zijn ze er wel gekomen. En hij zegt, ja, dat zie je in Engeland. En dat is ook natuurlijk een van de problemen met die Europese Unie. Dat met name de Fransen natuurlijk willen zo van het verenigd Europa, mooi, politiek. En zij zeggen, niet doen. Waarom? Eigen soevereiniteit houden en dan zien we wel waar het gaat. En dan gaat het zo. Maar als je nu dat allemaal van tevoren wil gaan regelen, wat jullie daar doen, dan loopt het altijd anders. Dat moet je echt niet doen. Je moet met elkaar gaan. Dus je hebt die interne markt, waar die Engelsen altijd heel grote voorstander van geweest. Zelfs Margaret Thatcher was er een grote voorstander van en een van de initiatiefnemers geweest. Nu willen ze dat niet meer, want vrijheid van vervoer van personen. Vrijheid van. Maar als het nou verder gaat, dus dat je gezamenlijke belastingen en de Unie en dat en dat, zodat je een Europese staat wordt, dan zeggen ze nee. En dan komt ineens weer het Europa, dat verenigt Europa, dat is zo vaak is dat al geprobeerd. Hè? Bij Karel de Grote wilde het, Napoleon wilde het, Hitler wilde het. En nu willen ze het weer. Scheid er toch mee uit, doe dat niet. Nou, dat zijn gevoelens die zeker bij de Brexiteers enorm leven. Ja. Maar je schrijft in je boek Ach Engeland dat je zelf persoonlijk gekwetst was, verontwaardigd door de Brexit. Ja. Dat het je raakt. Dat is ook zo. Want ik dacht, nee, kijk, hier met die Brexiteers, ik bedoel, er is echt een kloof, gaat midden door Engeland, door alle partijen heen, van, laat ik zeggen, 50% of 49% of 48% denkt zoals jij en ik. Hij zei van, jongens, wat een gezeur, we gaan door met Europa en de ellende die je ervan krijgt, gewoon doorgaan, hè, blijven. De andere zegt ze, nee. En dus het is in die helft, die mensen, dan denk ik, ja, jullie hebben die niet nagekeken, niet nagedacht van wat het is, wat Europa is. En ja, ik ben dan toch nog van die generatie, zeg van, nooit meer oorlog. Daar moeten we echt voor waken. We moeten doorgaan met dat Europa, samenwerken. Ik geloof ook dat het misschien iets te snel gegaan is, dat het langzamer had moeten gaan gebeuren. Maar zo als nu, dat echt zeggen van, nee, niks ermee. We willen daar niets meer mee te maken hebben. En dan krijg je ook nu echt ook vijandschappen. Ik bedoel, je hoort het van Nederlanders die in Londen zijn. En die zeggen, er is iets gebeurd. Een soort woede naar de expats. Ja, naar buitenlanders, ja. Naar buitenlanders, ja. We moeten weer Engels worden, ja. Dus ja, en dan denk je, ja, je weet niet wat jullie allemaal hebben aangericht. En dat weten ze ook niet. En dat is natuurlijk ook, ja, ze zijn voorgelogen en grappen gemaakt. En zo van, ah, die domme Europeanen. En nu, ja, is het ook voor de eerst dat die Engelsen ineens zich moeten realiseren dat degene met wie zij onderhandelen, dat die sterker is en slimmer is en alles meer doordacht heeft. En voor zijn eigen belang gaat. En voor zijn eigen belang gaat natuurlijk, ja. Het merkwaardige is, en dat is een soort politieke werkelijkheid, dat één onderwerp in de Britse politiek taboe is, namelijk het uitschrijven van nog een referendum. Ja. Wat helemaal niet zo gek is als het is begonnen met een referendum, om te zeggen, nou, we hebben iets meer informatie. Het ziet er wat minder rooskleurig uit dan we dachten. Laten we even voor de zekerheid checken of iedereen dit wel echt wil. Ja, want niemand wist dit, wat er zou gebeuren. Want er is echt niet over nagedacht, werkelijk niet. Geen. Maar dan, dat zegt Theresa May en haar aanhangers, die zeggen, nee, dat zou verraad zijn aan het volk, want het heeft gezegd referendum, 2016. En wij hebben gezegd, wij zullen dat respecteren. Dus dan moet je niet nu gaan zeggen, nee, we gaan het toch anders doen. Maar dus ik zeg, een referendum is democratisch en dan is een referendum ondemocratisch. Nu is het ineens ondemocratisch, ja. Als je het weer zou doen. En zeg van, nou jongens, dat was het. Dit is dus het resultaat. Zijn we het er nog allemaal over eens? Ja. Nee, dat mag dus niet. Maar goed, dat zijn natuurlijk de Brexiteers, degenen die eruit willen, die als de dood zijn, dat ineens dan de blijvers, dat die zullen winnen. En wat May ook zegt, en haar aanhang, als wij nu een tweede referendum zouden krijgen, dan zal het nauwelijks verschillen. Waarschijnlijk zal het net de andere kant op kantelen. En dat geloven de meeste mensen wel. Maar het zal zo fanatiek zijn dat wij er niet voor in kunnen staan, dat er geen rellen komen, geen opstand komt. En dat er echt niet een soort burgeroorlog komt. Want het geest is wel uit de fles, hoor. Het gaat echt heel erg fel. Zoals ze daar ook tekeer gaan tegen Europa en de ondankbaarheid van Europa en het corrupte Europa, het niet gekozen Europa en noem het maar op. Dat je denkt, jongens, waar hebben jullie het over? Waar hebben jullie het over? Ze moeten zo snel mogelijk weggaan, want die Europese Unie, die stort in elkaar. We moeten er meteen uitgaan. Hij stort in elkaar. En een heleboel Engelsen geloven dat, ja. Jouw boek schetst de geschiedenis van Nederland en Engeland, de gemeenschappelijke geschiedenis. Je begint al in het jaar 500 na Christus. Ja. En je schetst eigenlijk in vogelvlucht twee landen waarvan de geschiedenis op kleine en grote manieren volledig met elkaar verweven is. Sommige dingen wist ik wel, de Engelse oorlog en dat er een tijd een Nederlander koning was in Engeland, dat wist ik ook wel. En dat de Nederlandse opstand, dat ze dachten, we halen wel een nieuwe koning als de Spanjaard niet voldoet. En die halen we dan ook gewoon uit Engeland, et cetera, et cetera. Maar ook kleine dingen, dat in grote delen van de geschiedenis Nederlandse kranten werden gedrukt en uitgegeven in Engeland. Ja, ja. Nooit geweten. Ja, de Engelsen in Nederland. Twee kanten op in verschillende periodes van de geschiedenis. Ja. Dat elkaars media eigenlijk in elkaars land werden gemaakt. Ja. Koloniale twisten die aan beide kanten plaatsvonden. Ook samen optrekken tegen de Fransen. Ja. Dat is ook heel belangrijk geweest. Want dat is dus de koning-stadhouder, dus de stadhouder Willem III, die toen koning in Engeland is geworden. Dat was ook echt de grote drijfveer. Want hij dacht, als de Engelsen samen met die Fransen gaan, dan vernietigen ze ons. Hè, in het rampjaar 1672. Hè, dan is Nederland, de Lage Landen, is bestaan niet meer. Want men was ongelooflijk afgunstig op Nederland. Ze waren jaloers. En van die rare dingen dat je ineens realiseert, dat kleine Nederland had meer schepen dan de rest van heel Europa. Dus meer schepen dan de Spanjaarden, de Fransen, dan de Engelsen, had het kleine Nederland. En die handelsvloot was zo goed en zo efficiënt, dat iedereen was daar heel erg jaloers op. En dus dat moest kapot gemaakt worden. En natuurlijk, de Engelsen zijn net zoals Nederlanders, zijn de zeevaarders, een handelsvolk. En dus we zitten op elkaars terrein. Dus dat was botsen. Het is een geschiedenis van vrevel, maar ook van verwantschap. Ja. Twee landen die op elkaar lijken, die tot elkaar veroordeeld zijn. Maar als je dat terugkoppelt naar de Brexit, dan zou je eigenlijk zeggen, ja, je kan je er zoveel tegen verzetten, maar uiteindelijk zijn we tot elkaar veroordeeld. Ja, dat is mijn idee, is dat je kunt nu alweer zeggen, we doen het niet, we gaan weg uit Europa, we hebben er geen zin meer in. Maar dan zul je zien dat je over een paar jaar, dat je toch allemaal weer terugkomt, want je wil de handel toch weer doen. Ja, de uitwisseling van de universiteiten. Ja, natuurlijk. De uitwisseling van de universiteiten. De universiteiten zijn nu al bezig om weer te doen. De verdediging, veiligheid, de kunsten, de muziek, de literatuur. Dat zie je, dat is toch allemaal verweven met elkaar. En dus dat zal allemaal wel weer komen. En dat ja, ik ben ervan overtuigd dat dat zo is. Maar ja, er is veel schade, zal worden aangericht. Ja, en ellende. Maar ja, dan kun je zeggen, ze hebben wel meer, hebben zij de Engelsen zich teruggetrokken en wilden er niet. En dan werden ze toch verplicht om erbij te komen, ja. Maar uiteindelijk zal de Brits een glaasje port willen hebben en de portboer zal toch uiteindelijk toegang tot de Engelse markt willen hebben. Ja, natuurlijk. Ja. Dus linksom of rechtsom zal er uiteindelijk wel iets gaan gebeuren. We moeten natuurlijk, en kijk, ik bedoel, de auto-industrie, er wordt geen auto in één land meegemaakt. Overal die onderdelen worden in alle landen gemaakt, van Spanje, dat en dat. En die komen dan naar Engeland, dan worden ze daar afgewerkt, dan gaan ze weer weg. Weet je. Dus het is nauwelijks meer te scheiden. Is het. En ja, dat hadden ze zich ook allemaal niet gerealiseerd. En toen het gezegd werd, zeiden ze, ah, het zal wel niet, dat kan niet, want Europa heeft ons nodig. Europa heeft ons nodig. Europa zal zeggen, ach jongens, natuurlijk, als jullie eruit gaan, we zullen heel aardig voor jullie zijn. En, nou ja, en hebben niet begrepen dat Europa zich verplicht gevoeld heeft om de eenheid binnen de Europese Unie te houden. Ja, dat ze toch ook redelijk hard hebben moeten zijn, natuurlijk, tegen Engeland. Ze zijn wel gewaarschuwd, natuurlijk, door de ambassadeurs, de Britse ambassadeurs. En ze zeggen van, denk eraan, jongens, dit kan niet. Hè, maar mensen als Boris Johnson, en ja, die hebben ook eens gedacht van, dit is mijn grote kans om zelf premier te worden. En die man, ja, die heeft echt, als correspondent in Brussel, heeft hij allerlei onzin heeft hij geraamd van hoe verschrikkelijk het allemaal is. Hij is ook zo de man zo van dat de bananen rechts moeten zijn en dat het condoom kreeg een speciale Europese maat. Weet je wat, dit soort onzin natuurlijk van Brussel. En dan had hij wel zijn ergste klok horen luiden, maar hij wist absoluut niet meer hoe het ging. Nou, en dit soort verhalen heeft hij allemaal heerlijk naar die Daily Telegraph gebracht. Dus de mensen hebben ervan gesmuld en we zijn ervan overtuigd dus hoe verschrikkelijk dat Europa is, ja. Ja, jouw tijd daar, het heeft lang geduurd. Je bent lange tijd correspondent geweest. Meestal is de gewoonte bij een krant dat iemand dat 5 jaar doet en dan komt er weer een ander. Ja. Bij de NOS is het geloof ik zelfs een stalen regel dat mensen weg moeten. Jij was er niet 21, weg. 21 jaar. 21 jaar. En toen was je er weg en eigenlijk is het altijd blijven trekken. Je bent een tijd hoofdredacteur van de NOS geweest. Je bent koningshuisexpert geweest. En je hebt tal van dingen gedaan. En ook nog gewoon op de redactie necrologie geschreven. Ja. Maar uiteindelijk is die Engelse periode denk ik toch de meest bepalende voor jouw bestaan geweest. Ja, absoluut. Daar ben ik van overtuigd. Ja. Want ja, dat is, ja, het is ook de beste tijd van je leven. Ik kwam daar tot mijn 28ste en heb tot mijn 50ste heb ik daar gezeten. Dus ja, in die jaren. En het was voor mij zo'n ontdekkingsreis geweest. En je ontdekt Engeland, maar tegelijkertijd, dat is ook het rare, als je in het buitenland ontdek je ook eigenlijk wat het betekent om Nederlander te zijn. He, dus wat wij allemaal voor vanzelfsprekend vinden en goed vinden of belachelijk vinden. En dan denk je, jeetje, ja, als je dan een tijd weer in het buitenland gezeten hebt, dan ga je ook waardering voor je eigen land krijgen, maar ook zien de rare dingen van je eigen land. Dus ja, ik heb daar een prachtige tijd gehad. En je had dat. En ik had ook het grote voordeel dat zij nogal wat koloniën hadden die ze aan het afstoten waren. Dus ik heb heel veel in Zimbabwe, Rhodesië mogen kunnen zitten. En daar in Afrika. Dus en Noord-Ierland, dat is natuurlijk ook waanzinnig. Dat hè, de troubles, de problemen. In Noord-Ierland, met de IRA. Dat is allemaal meegemaakt. Allemaal meegemaakt. Ja. En Thatcher natuurlijk meegemaakt. En Tony, ja. Dus, mooie jaren. We hadden het over jouw vader. En die de journalistiek zo menselijk maakte. En een van de dingen die je lang hebt gedaan, dat zijn necrologieën in memoriam in de krant. Een bericht bij iemand die overleden was. Niet een heel beroemd iemand, maar iemand. Gewone mensen als het komt. Ja. Met een interessant leven, en dan schetste jij dat bestaan. Ja. En dan niet door allereerst de familie zozeer te vragen, maar gewoon mensen in de tweede lijn eromheen, de tweede ring. Ja. Om een leven te schetsen. Ja, en vooral van, we treuren niet over zijn of haar dood. Maar laten zien wat een fantastisch leven die persoon heeft gehad. Of een boeiend leven die hij heeft gehad. En dat kan ook een heel verdrietig leven zijn geweest. Die daar heel moedig is uitgekomen. Maar in Engeland is dat een grote traditie, de obituary. New York Times doet het ook. New York Times ook, ja. En dat zijn prachtige verhalen. De Economist, nou ja, dat is echt een traditie. Maar vooral ook om te laten zien van, het leven is de moeite waard. Dus ik ben daar ook geweest op de redactie van de Necrologie. Een speciale redactie hebben ze daar bij de Daily Telegraph. En daar zaten 5 mensen vast met een stuk of 15 freelancers eromheen. Iedere dag hebben zij een hele pagina met necrologieën. En die zegt, wij zijn de meest blije pagina van de krant. Want het gaat over het leven. Want het gaat over het leven. En wij willen dat als je 's ochtends die necrologie van die en die gelezen hebt, dat je zegt, jongens, ik ga er weer voor. Het wordt een mooie dag. En zo willen wij die necrologie willen wij brengen. En dan moet je dus ook de rare verhalen erbij schrijven. De menselijke verhalen. En de dwaasheden. Precies wat jouw vader zou hebben gedaan, niet zeggen, het was een intelligente man, of het was een grappige man, of het was een moedige man. Nee, iets schrijven waaruit dat blijkt. Ja. Niet zo'n kwalificatie geven zonder voorbeeld. Nee, en dat was dat zag ik daar in Engeland gebeuren. En ik dacht, ik wil dat hier ook. En dat heb ik, ja. En jaren gedaan. Ja, ja. Jouw eigen leven, want we hadden het over toen je zo verliefd was, toen je aankwam in Londen. Je vrouw is daar overleden, ja. Uiteindelijk. Je bent een kind kwijtgeraakt, ja. Op latere leeftijd. Ja. Die heeft nog meegewerkt. 2 jaar geleden, ja. Nog mee aan het boek. Ja. Een dochter verliezen, dat lijkt me ook. Dus in die zin heb je ook wel je portie verdriet gehad in dit bestaan. Ja, dat is zo. Ja. Maar je moet er doorheen en overheen en doorgaan. Ik ben nu heel gelukkig hertrouwd. Dus dat is fantastisch. Maar zo'n dochter, dat is natuurlijk toch iets anders, ja. Maar ik heb toch ook hele goede herinneringen aan haar. En je bent toch, ik kan wel zeggen dat je er dagelijks even mee bezig bent. En zeggen van, goh, meid, ja. Jeetje, ja, verdrietig. En dan het gaat eigenlijk heel goed, maar en het gaat ook uitstekend. Maar het is net zoiets als je ze nu en dan iemand in jou een stomp in je maag geeft. Heel even, dat komt. Weet je wat? En dat moet dan weer weg ebben. En dan gaat het leven gewoon weer door. En dan je moet er toch iets van maken. En ik heb wel gedacht van, je moet niet bij de pakken neerzitten. En je moet niet gaan treuren. Niet in een slachtoffer van, ik ben zo verdrietig. Nee, je moet doorgaan. Je moet. Ik heb dat waarschijnlijk van mijn vader en moeder heb ik dat meegekregen. Van, je moet doorgaan. Niet het vergeten, maar maak iets van het leven. En je ziet het ook van mensen die wat meegemaakt hebben. En er zijn natuurlijk overal is wat gebeurd. En dan denk je, jongens, we moeten er toch wel iets moois van maken. Proberen van het leven te genieten zoals het is. En dat vol te houden. Wat precies de moraal was van al die stukken die je schreef, van die beschouwingen over iemands bestaan. Ja. Laten we dat leven beschouwen en het vieren en er toch iets van maken. Hoe wrang en moeilijk dat is. Ja, en dat is ook zo, ja. En ik hoop, daar ben je toch wel ja, mee bezig. En daardoor misschien ook dat. Ik bedoel, ik vind het fijn om nog steeds door te gaan. Ik bedoel, ja, ik blijf schrijven. Mensen zeggen, jezus, moet je nu nog schrijven? Ja, juist. Maar ja, ik doe het wel, ja. Het boek heet Ach Engeland, wij en onze overburen. Van Bonifatius tot Brexit. Peter Brussen, dank je wel dat je langs wilde komen. Dank je wel, Peter. Het was een groot genoeg. Heel fijn, heel fijn. Dank je. Dank je. Zometeen meer in Nooit meer slapen. Twitter @VPRO_NMS. Op Radio 1, het nieuws van alle kanten. NPO Radio 1.